Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы». Десятая серыя «Чалавек-павук». Камісар адчыніў дзверы кабінета і ўпусціў арыштаванага. Той трохі накульгваў, ад яго несла спіртным. Неве зачыніў кабінет на ключ і толькі тады зняў з чалавека кайданкі. Рот у затрыманага расцягваўся ледзь не да вушэй. Гледзячы на яго, так і хацелася засмяяцца. Сумненняў не было. Чалавек гэты не быў яму незнаёмы. І тут мільганула. Ды ён жа на клоуна падобны. А нехта казаў яму недаўна пра чалавека, падобнага на клоуна, якога... Гэта ж мадам Машэр бачыла яго з Туре на лаўцы. Сядай. Дзякую, начальнік. Інспектор Неве быў настолькі ўзбуджаны сваім поспехам, што прадстаўляў арыштаванага так, нібыта аб'яўляў нумар у цырку. Шеф Шрамек, уласнай персонаю, або клоун Фред, ці акрабат. Нарадзіўся ў Рэквіры ў Верхоўі Рэйна 63 гады назад. Згадваеце, начальнік? Нават арыштаваны ён не пераставаў крыўляцца. У яго быццам патрэба такая была – выклікаць сваім выглядам і гаворкаю смех. Мегрэ пазваніў па ўнутраным тэлефоне і папрасіў прынесці дасье Джефа Шрамека, бо ўспомніў, гадоў 15 назад гэты смешны чалавечак прагрымеў на ўсю краіну. Гэта здарылася на пачатку вясны, у канцы дня. На вялікіх бульварах было людна, так што гледачоў тады у гэтага клоуна-аматара хапіла. Нехта заўважыў, што ў акне высокага дома насупраць перамяшчалася святло ліхтарыка. Паднялі трывогу, прымчалася паліцыя, людзі, як заўсёды, збіліся ў натоўп, хоць большасць, вядома, нават і не пачула яшчэ, што ж тут такое здарылася. А чакала іх між тым неверагоднае двухгадзіннае прадстаўленне з камічнымі драматычнымі нумарамі ў перамешку. Сабралася столькі людзей, што паліцыя вымушана была паставіць загароды. Калі злодзей зразумеў, што яго ловіць, ён адчыніў акно і папоўз уверх па фасадзе, трымаючыся за вадасцёкавую трубу. Яму ўдалося дабрацца да карніза наступнага паверха, але там у акне з'явіўся паліцэйскі. І злодзей папоўз вышэй. Жанчыны ўнізе крычалі ад жаху. Гэта была адна з самых фантастычных пагонь у гісторыі французскай паліцыі. Злодзей пацяшаў публіку больш за любога цыркача. Паліцэйскія бегалі ў сярэдзіне будынка і, падымаючыся з паверха на паверх, адчынялі вокны, а ўцякач узбіраўся ўсё вышэй і вышэй. Нарэшце яму ўдалося дасягнуць даху такога стромкага, што паліцэйскія адмовіліся штурмаваць яго. А ён, не ведаючы ніякага страху, пераскокваў з даху на дах, пакуль не дабраўся такім чынам да вуліцы Дзідро, дзе і знік раптам у акенцы на гары. Ніхто не ведаў, ці ёсць у яго зброя і што ён зрабіў, але па натоўпе пайшла пагалоска, што ён забіў некалькі чалавек. Нарэшце злодзея ўдалося схапіць на даху дома недзе на вуліцы гранж-батальер. Потым газеты пісалі, што ў гэты момант у яго нават дыханне было роўнае. Ён смяяўся з няўклюдных паліцэйскіх, і калі яго ўпіхвалі ў варанок, вывернуўся як вуш і знік у натоўпе. Газеты яшчэ тыдзень смакавалі усялякія акалічнасці пагоні за акрабатам, гэтак празвалі Шрамака. Нарэшце яго ўзялі, але зусім выпадкова, на скачках. Зайшоў я ў бар на вуліцы Бландэль. Гэта за два крокі ад нашага бульвара. Там збіраюцца аматары конных скачак. Называецца ён у Фернана. Гэтага Фернана я добра ведаю. Ён был жакей. Я паказаў яму фотакартку Туре, і ён яго пазнаў. Сказаў, што Туре прыходзіў да яго тры разы з адным з ягоных кліентаў, клоунам Фрэдам. Я здзівіўся, бо думаў, што акрабат даўно памёр ужо ці сядзіць у турме. А ён, выяўляецца, прыходзіць да гэтага Фернана кожны вечар выпіць кілішак і паставіць на якога-небудзь каня. Але вось ужо некалькі дзён не заходзіў з панядзелка. Ці быў ён тады адзін, ці з Туре, Фернан не памятае. Тут я і вырашыў узяць яго за шкірку. Фернан назваў мне імя жанчыны, з якой Фрэд жыве ўжо некалькі гадоў. Былая прадавшчыца зеляніны Франсуаза Біду. Але толькі сёння я атрымаў яе адрас. Набярэжная Вальмі насупраць канала. Галубок схаваўся ў спальні. Ён не пакідаў яе з самага панядзелка. Я адразу ж надзеў на яго кайданкі і прывёў сюды. А я ўжо не такі спрытны, як раней. Мегрэ узіраўся ў затрыманага. З гадамі Шрамак, відаць, пачаў далучацца да тае пароды людзей, якія могуць дзень пры дні сядзець на лаўках, нічога не робячы. І ось цяпер нібыта пашарэў, што тыя тратуарныя пліты, якія так часта і падоўгу свідраваў сваім абыякавым позіркам нікому не патрэбнага чалавека. Не спяшаючыся, папыхваючы люлькаю, Мегрэ пачаў праглядваць пульхную жоўтую папку, гісторыю ўзаемадачынення Шрамака і правасуддзя. Настаў самы зручны час для допытаў, ад 12 да 2. Усе пайшлі на абед, ніхто не бегае па калідорах, стихлі тэлефоны. Неве, сходи пообедай. Угу. Ты, напевно, голодный, а можешь мне еще сегодня спотребиться. Ну, а зараз поговорим. Не турбуйтесь, я уже по карнизах не хот-дог. Думаю, ты здогадался, чому тебя забрали. Твоего дружка Луи забили. Только не прикидывайся, что ничего не ведаешь. Ты выдатно разумеешь, что мы маем усе подставы обвиноватить тебе. Ну, будет еще одна судовая помылка. Вось ужо шмат гадоў, як ты купляеш у Фернана квіткі на стаўкі. Так Фернан афіцыйны букмекер. Але каб рабіць стаўкі, трэба мець грошы. І вось што цяпер высвятляецца. Яшчэ 2,5 гады назад твае стаўкі былі маленькія. Ты прайграваў, і Фернан паіў цябе ў крэдыт. Але вось ужо 2,5 гады ты ставіш буйныя сумы. Зноў прайграеш, а праз некалькі дзён зноў на кані. У мінулую суботу ты зноў паставіў буйную суму. Адкуль у цябе грошы? А у мяне жонка працуе. Кім? Ну, прыбіральшчыцай. Смяйся з мяне. Месье Мегры, я б сабе такога ніколі ў жыцці не дазволіў. А я табе ўсё-ткі скажу. Дрэнныя твае справы. Некалькі чалавек бачылі цябе з месье Луі, справай якога мы цяпер займаемся. Але яшчэ 2,5 гады назад, 2,5, Джэф, ён не меў працы і клаў зубы на паліцу. І вось аднаго дня вы раптам разбагацелі. Расследаванне дакладна ўстановіць гэтую дату. Ведаю я гэтую паліцу. Сам на яе зубы клаў і не раз. А на даты у мяне дрэнная памяць. Хутка ты перастанеш смяяцца. Паўтараю. У суботу у цябе былі вялікія грошы, але ты спусціў іх за некалькі гадзін. А ў панядзелак у тупіку на бульвары Сен-Мартэн забілі твайго падзельніка. Для мяне гэта вялікая страта. Ты ведаеш, што такое суд прысяжных? Да яго я яшчэ не даходзіў. Дык вось, прысяжныя людзі, з якімі не варта жартаваць, асабліва такому чалавеку, як ты, з такой судовай анкетаю. Ты маеш усе шанцы, што яны прызнаюць цябе адзіным чалавекам, які ведаў, чым займаўся месье Луі, дзе хадзіў, і давядуць, што забіць яго было ў тваіх інтарэсах. Значыцца, яны будуць ідыётамі. Вось і ўсё, што я хацеў табе сказаць. Так, цяпер палова першай. Пакуль што мы тут удвух. У гадзіну дня вернецца суддзя Камільё, і я яго сюды запрашу. Сустракаліся некалі. Злы дзядзька. Напэўна, пастарэў. Скажыце, калі ласка, а маладзейшага вы не знайдзеце? Ты маеш амаль гадзіну. Цыгарэты ў вас не будзе. О, дзякую. А выпіць у вас што-небудзь ёсць? Гаварыць будзеш? Ну, я яшчэ не ведаю. Я ўсё думаю. Ці ёсць у мяне што-небудзь такое, каб вам распавесці? Люка! Што яшчэ? Будь ласкавы, схадзі на набярэжную Вальмі і прывядзі сюды мадам Франсуазу Беду. Яна жыве... Не трэба, камісар. Мне б хоць каліва глынуць. Чакай, Люка! Мы тут яшчэ сёе-тое высветлім. Дык ты шрамак жонкі баіся? Ну, вы ж обяцалі мне глыточак. Рассказывай. Ириночка, дякую. Ну, задавайте пытанні. Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы».